95. Sure, Sure Tin. Mekke'de nazil bolgan 8 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Encür bilen ve zeytun bilen kasem ki, Sina teği bilen kasem ki, bu teniş şehir Mekke mükerreme bilen kasem ki, biz insanını şek şübihisiz en çıraylık şekilde yarattık. Andın onu çıraylık yaratkallık nimetimizi şükür kılmay, asilik kılgallıktan dozakı kaytırdık. Fakat iman etkan, yakşı emellerini kılgallar bunundan müstesna. Bularga üzülmez sevap verildi. Ey insan, bunundan kiyin, yani rüşen deliller bayan kılıngandın kiyin, yani nemişki kıyametini inkar kılesen, Allah en adil hüküm kılgıcı emes mu?